amúgy nem vagy itt. Pár szép szavat erdőbe vitt. Kérdi, ki vagyok, kiteszik a lét. Én vagyok a tét, a rossz duma sebét, hogy kotrodjod én.